Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, dualar ne zaman nasıl kabul olunur? Her zaman tabi dua edilir. Fakat duaların da bir kabul olduğu zaman bir de hal meselesi var. O zaman dualar inşallah daha önce kabul olunur. Mevlam bizlere emrediyor, kullarım dua edin, kabul edeyim buyuruyor. Mümin ayet 60'da, وَقَالْ رَبِّكُمْ اُنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyuruyor. وَقَالْ رَبِّكُمْ Rabbiniz buyuruyor, اُدْعُونِي kullarım dua ediniz bana. Burada emir bu tabi, ilahi emir bu, kulların dua ediniz. Bunun karşılığı şu, cezası mükafatı da, estecib leküm, duanızı kabul ederim Mevla buyuruyor. Dua, buradaki emir, emri ibahi. Yani her zaman kişiye dua etmek farz değil. Ama kullara bizler dua etmeye gerçekten muhtacız muhtemelen böyle. Duanın nasıl olması Allah katında daha makbuldür. A'raf suresi ayet 55'te Rabbimiz buyuruyor. Üd'u rabbeküm, Rabbinize dua edin. Dua bir yalvarmak anlamına geliyor. Rabbinize dua ediniz, yani yalvarınız. Tevarruan ve hufiyeten. İki hal burada. Hal bunlar. Yani ne olduğunuz halde deniyor bunda ilmi Arapçada. Biri tevarruan. Tevarru gayet yalvararak böyle. Yalvararak Allah-u Teala'ya. Yani haşa, yani istersen kabul et gibi değil. Yalvara dua etmek ve hufiyeten ve gizli olarak da bağırıp çağırmadan da. İnnehu Allah-u Teala Mevlamız la yuhibbul mu'tedin, Allah-u Teala duada haddi aşanları sevmiyor, sevmez. Yani bir insan dua ederken çok bağırıp çağırırsa, uzatırsa fazla, fazla bir şöyle güzel cümle kurayım falan derse Allah bunu sevmiyor muhtemelen. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Allah bunları sevmiyor. Demek ki duada ne gerek? Duada ihlas, samimiyet, az kelimelerle özlü dua etmek duada böyle. Elden geldiği kadar fazla bağırıp çağırmadan iz Allah-u Teala dua etmek. Neden? Rabbim bizi görüyor, duyuyor muhtemelen. Bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Tebuk seferinin dönüşünde bazı sahabeler yüksek yere çıkınca tekbir aldılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye, ama biraz sesli bağırdılar tekbir alırken de. Peygamber onlara da dedi ki, kendinize geliniz, siz kime bağırırsınız bu şekilde böyle? Yani Allah'ı aşağı duymuyor mu, görmüyor mu muhtemelen bu şekilde. Demek ki fazla bağırıp çağırmadan ve ihlas, samimi ve yalvararak böyle Mevla'ya dua etmek gerekiyor. Hadise geçiyorum inşallah. Ebu Davud Tirmizi'de hadisi okuyacağım, hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Edduâ'ı huvel ibadetü. Dua nedir? Huve, o dua ibadeti Mevla buyuruyor. Yani dua da ibadettir. Hatta bu hadis-i şerife göre dua ibadetinde özüdür. Dua ibadettir. Nedir ibadet? İbadet, ubudiyet, kulluk. Allah Teala Mevlamıza kalben, bedenen tam teslimiyet demektir ibadette. Namazda, oruç, her şeyde Allah teslimiyettir. Fakat bizler namazı olsun, diğer ibadet olsun, Allah-u Teala tam teslim olamıyor muhtemelen böylece. Her ne kadar bedenimiz teslim oluyor Mevla'ya. Yani o anda namazda bedenimiz dünyayı terk ediyor. El bağlıyor, kıbleye dönüyor ama akıl durmadan çalışıyor ama ya. Beyinde programı, beyin dünya işleri var. Beyin durmadan dünyayı çalışıyor. Gönülde çok şeyler geçebiliyor. Fakat duada nedir? Zaten dua anlamı şu, dua anlamı kul aciz kalacak. Kul. Aciz kalacak kul. Mesela bir insan sağlıklı bir insan ve sıhhatli bir insan evinde otururken susadı. Su içmesi gerekiyor. Ne yapar? Kendi kalkar, bardağın dolusu içer. Ama hasta bir insan, yatalak bir insan, feşli bir insan yattığı yerde susadı. Ciğeri susuyor, yandı. Ama kalkamıyor. Yanında kimse yok. Ne yapar zamanlar? İşte Allah dua eder. Ya Rabbi ne olur bana birini gönder, bana su versin. Demek ki nedir dua? Kul aczini biliyor. Artık kulun gücü tükendi, bitti orada. Bitti orada. Bunu kim yapabilir? Ancak bunu Allah yapabilir. Yani gerçekten dua ibadetin bakınız anlamı bu dua. Yine adı şerif okuyayım Tirmizi'den. Gülal Samadretleri Eddua muhul ibadet. Dua ibadetin muh öz anlamına geliyor hülasa. Aslında muh ilik. Kemik iliğine de muh denir. Kemik iliğine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bize bakınız böyle buyurdu. Dua ibadetin muhu. Yani kemik iliği gibi özü. Nedir kemik iliği muhteremler? Kan imara eden tek organımız kemik ilikleri. Eğer kemik iliği çalışmasa insan kansız ölür gider insan zaten. Bir bebek, daha doğrusu dünyaya gelmeyen bir cenin yani fetüs, ana karnındayken onunla hayat verilince kan üretimi başlıyor. O yavrunun, ana karnındaki yavrunun karaciğeri, dalağı, kemik iliği kan üretmeye başlar. Dünyaya geldikten sonra birkaç ay sonra akciğerle dalak, karaciğerle dalak kan üretimi durdurur. Tek kemik iliği buna devam eder. Ömür boyu. Kemik iliği devam eder. Gerçi biraz mevzu konu düşüyor muhteremler. Yani tefekkürüne baktığımız zamanlar, Allah'ın kuvvetini tefekkürüne baktığımız zamanlar hiç farkına değil muhteremler. Farkına değiliz. Kemik iliğimiz kan üretiyor. Yani hücreler üretiyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar. Bunları üretiyor bedenimiz. Normalde bir üretim bunun şeyi var, kapasitesi var bunun böylece. Fakat gerektiği hallerde üretim hemen artışa geçiyor bakın. Mesela bir insan hastalandı, halsiz kaldı. Ya kişi fazla kan kaybetti. Ya da insan oksijen az olan bir yere kişi uzun zaman kalması gerekti. O zaman ne yapıyor? Kemik iliği al yuvar kırmızı kan hücrelerinin üretimini çoğaltıyor. Otomatikme çoğalıyor muhtemelen. Yine bedenimize mikrop girdiği zamanlarda ak yuvarların üretimi hemen çoğalıyor muhtemelen. Allah'ın kulu şu sistem. Bakın makine böylece. Peygamber burada duayı peygamber buna benzetiyor böylece. Dua ibadetin muhu, kemik iliği gibi yani kan üreten, kan, hayat, can. Demek ki dua nedir? Dua da bizim canımızdır, hayatımızdır, ruhumuza dua muhteremler. Yani gerçekten dua kulluğa, kulluğunu haddini bildiren bir olay dua meselesi. Kul aciz kalıyor. Mesela hastalanıyor, artık tıp teslim oluyor, bir şey yapamıyor böyle şey. Kişinin başka bir derdi var, elemi var, kederi var, şusu busu var. Kul bunalmış. Hangi kapıyı çalsa eline kimsenin bir şey gelmiyor. Mesela örneğin kişi havada, uçakta. Uçakta kişi. Bir hava koşulları değişti. Uçak tehlikeye girdi havada. Uçak artık düşecek. Uçak havada. O anda kişi kimi yalvarır? Yani yerde Ulaşan Bakanı kişinin babası, dayısı olsa o da geç fayda geçmez. Kış havada, uçakta, yerden kesilmiş. Ne yapar artık kişi orada? Allah'ım sen de, Allah aşkına. Ne anlamına geliyor bu? Yani Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter, her şeyi görüyor, biliyor, her şeyi elin tasarrufunda anlamına geliyor. İşte imanın da özü bu, kulun özü de bu muhtemelen. Mesela deprem olduğu zamanlar, kul ne yapıyor mu o zamanlar? Deprem olduğu zamanlar, kimse, alo beni kurtar demiyor kimseye. Ne yapıyor kulağında? La illallah diyor, Allah'ım, Allah'ın yardım istiyor. Ne anlama geliyor bu? Demek ki deprem olurken de bu alem başıboş değil. Yine Allah'ın gözetiminde, onun denetiminde her şeyin emrin anlamına geliyor böyle. İşte tevhidin de gerçeği bu. İmanın da özü bu, ibadet özü bu muhtemelen böylece. Bunun için Peygamber böyle bir Aleyhisselam Hazretleri, dua muhul ibadet bakınız. Dua, ibadetin özü, ana damarı, kemik ile gibi, özü, canı, dua böylece. Hadis okuyorum yine inşallah Hakim'den. Edduavu silahül mümini. Peygamber burada böyle bir Aleyhisselam Hazretleri, dua müminin silahı, silahı. Düşmanlarına karşı. Düşman da insan olsun, cin olsun, afetler olsun ya da hayvanat olsun muhtemelen. Mesela yılan olsun, akrep olsun, başka bir zararlı hayvan olsun, ne olursa olsun, nedir dua? Dua müminin silahı. Allah-u Teala tam sığındı mı? Mesela Felak suresi, Nas suresi bakın sırrına bak. Felak Nas suresinden kişi bir Allah'a tam mı sığınıyor? Her şeyin Allah-u Teala sığınıyor. Min şerime halak bakın. Min şerime halak. Halak mastar burada meful anlamında, mahluk anlamında. Yaradılmış ne kadar varlık varsa onların şerrinden ama bakınız. Kur'an'daki Allah kendi şu özelliğe bakın efendim. Şu usule bakın bence. Velam buyuruyor. Min şerrime halak bakın. Ne kadar yaradılmış varlık varsa varlıklardan değil onların şerrinden ama bakın. Güneşin de şerrinden, fırtınanın da şerrinden her şeyin Allah şerrine sığınır bu şekilde bence. Demek ki dua nedir? Dua müminlerin gerçekten silahı. Kul Allah-u Teala tam böyle sığındı mı, tam sığındı mı silahını kuşanmış oluyor. Ve imadü din ve dinin de direği. Dinin de direği ve nuru semavati vel erdi ve göklerin yerinde nuru duadır. Allah Teala'nın çok sevdiği bir ibadet dua muhtemelen, dua. Yani gerçekten kul ömreye gider, hacıya gider. Kabe'ye tırman döner, tavaf eder. Arafat'ta vakfiye durur. Nasıl durur ama Arafat'ta? Tabii çayını demler, karnını doyurur muhtemelen, meyvesini yer. Ondan sonra ayağa kalkar, işte biraz dua da eder. Tabii hacın özü Arafat'tır. İslam'ın bir şartıdır. Ama duadaki özelliği anlama orada inilemiyor muhtemelen. Yani dua başka bir şey muhtemelen. Kul ne zaman daralır, kul aczini bilir, eline bir şey gelmediğini bilir. Ancak bunu Allah bu işe yapar der. Allah'a sığınma. Bunun için demek ki dua nedir? Yerlerin göklerinde nuru duadır. Yine hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif değilimi de edduavı mühtavur rahmeh. Dua rahmetin anahtarı. Allah'ın rahmeti merhametinin de anahtarı da dua. Kişi dua ile ne yapıyor? Rahmet hazinesi açıyor kul böyle. Rahmet ile bir hazine. Kul dua ile dua anahtarıyla kişi hazineyi açmış oluyor. Bir de dua ile her türlü felaketler önleniyor muhtemelen bir şey. Tabi yani kader meselesinde kadere mübrem var. Muhkem, kesin var. Allah onu öyle dilemiş. O değişmez haberece. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin torunu kucağında öyle Peygamberimiz. Büyük kızı Zeynep'in çocuğu vardı Peygamberimizin. Kızı haber gönderdi Peygamberimize, Medine-i Münevvere'de. Babama söyleyin, çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde, illa ki babam gelsin buraya. Peygamberimizin kızı Zeynep, hastaları haber gönderiyor. Peygamber cevap gönderiyor ona. Ona söyleyin, yani sabretsin, Allah'ın veren Rabbimdir. Ben de dedim, bir şey gelmez yani gelsem de. Kızı haber gönderiyor tekrar. Babama söyle, illa ki gelsin babam, gelsin. Peygamber kalktı oradan, birkaç insan beraber gittiler. Çocuk, ufak çocuk, kucak çocuğu, artık çocuk can çekişi muhtemelen, can çekişi muhtemelen. Peygamber aldı kucağına çocuğu, torunu peygamber tabi. Peygamber toruna baktı, çocuk can çekişiyor. Peygamber gözünden yaş geldi, acıyarak torunun orada. Ama elden bir şey geliyor mu? Gelmiyor muhtemelen. Ömrü yazılmış şimdi böyle, yazılmıştır. Bu kadere mübrem deniyor bunlara böyle şey. İşte filan okursa iyi olur, filan duvarsa iyi olur, ya filan tribeye girsen şunu yapsan iyi olur. Kadere mübremse o olacak muhtemelen böyle şey. Ama bunun dışında her şeye kadere mübrem değil. Bir de kadere muallak var. Eğer böyle olmasa o zaman kullar gayet gevşer, her şeyi kulu boş verir, yani muattal denir böyle. Yani bütün bu alemdeki varlıklar da boş atılmış gibi olur. Bu kadar bitkiler var. Ya havanın da faydası var, suların faydası var, bitkilerin faydası var. Anlamsız gelir bunlar böyle şey. Bunun için kul ne yapacak? Kader-i mübren bilemediği için kul tabii teşebbüste bulunacak ama ne yapacak? Takdir neyse ona razı olacak kul. Şimdi gelin inşallah dua etmeye nasıl başlamak gerekiyor dua ederken? Hemen pat diye duaya girilir mi? Hadis-i okuyorum inşallah. Ebu Davud Tirmizi'de hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İzâ sallâhâ düküm fel yebde bitahmidi Rabbihi Sübhane ve Teâlâ. Biriniz dua ettiği zaman, yani biriniz dua edeceğiniz zaman fel yebde başlasın. Bitahmidi Rabbihi Sübhanehu ve Sena aleyhi. Önce Allah-u Teala'ya hamdü sena ile başlasın. Allah'a hamdü sena elhamdü Rabbil alemin diye. Demek ki ya Rabbi şunu ver diye bir şekilde. Duaların kabul olmasının da bazı tabi usulleri gerekiyor. Önce Allah-u Teala'ya bir hamdü sena Mevlamıza geliyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamak. Sümme yusalli ale nebiyyi. Ondan sonra da Peygamberimize sahabe-i şerifiyle Peygamberimize yani kul ne yapacak? Önce Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve aleyhissalatü vesselam icmayın diyecek Peygamberimize. Gidiriyor burada. Sümme yed'u ondan sonra Allah Teala duada yalvarır bima şa'e dilediğini. Önce Allah'a hamdü sena Peygamber'e sahabe-i şerife bildiği kadar getirir. Ondan sonra kul duasını eder. Duadan sonra ne yapması gerekiyor? Eddua macubun anillahi hatta yusa ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Duadan sonra da bir kimse eğer Peygamberimize savaş ile getirmezse o duada gene yerine ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Demek ki duadan önce Allah hamdüsü elhamdülillah okuma gerekiyor. Peygamber savaşa getirmek gerekiyor. Ondan sonra dua etme gerekiyor. Yine sonunda bir salavat-ı şerifiyle duayı tamamlamak gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah bir de zaman olarak, mekan olarak dualar ne zaman, nerelerde daha iyi kabul olunur. Önce şunu belirtelim muhteremler, duanın kabul olması için önce helal lokma yemek gerekiyor muhteremler. Helal lokma yemek gerekiyor önce. Bir kimse helal lokma yemese, haram yiyorsa kişi, o kişi ne kadar, hangi dua okusa okusun, duası kabul olmaz muhteremler. Önce helal lokma yemek, bak şart bu bence. Helal lokma yemek bence. Bir gün birisinin hanımı hastalanmış. Diyor ki eşine, kocasına, ne olur diyor, bana dua et. Allah bana şifa versin diyor. Bana dua et diyor. Diyor ki bu eşinin kocası, hanım diyor, hemen sana dua edemeyeceğim şu anda diyor. İnşallah diyor, 40 gün sonra ben sana dua ederim diyor hanımına. Hanımın tabi buna güceniyor. Bu demek benim ölmemi bekliyor diyor, bana dua etmiyor diyor. Kadın da 40 günü o hastalığı çekiyor böyle. Yani acı, ızdıraplı hastalıkmış. Kadın 40 gün yatağında kıvranıyor, hastalığı çekiyor. Kocası buna tabi dua etmiyor. 40 günden sonra geliyor yanına, elini kaldırıyor. Ya Rabbi sen bana mı şifa ver. Sen hayırlı kayyumsun Rabbim diyor. İsmi Azam hürmetine ya Rabbi, Beytullah hürmetine işte, Peygamber hürmetine hanıma şifa ver diye böyle kısa bir dua ediyor. Hanım böyle bir sıvaz diyor. Kadın bakıyor, bir hafifleme oluyor kadında hemen o anda. Hafifleme oluyor kadında. O sancılar falan kesiliyor derken, kadın kısa zamanda ayağa kalkıyor. Sopa salam oluyor. İki kocasına ayağa kalktıktan sonra, kocasına, eğer diyor bak diyor, sen diyor, 40 gün önce bana dua etseydin diyor, o zaman iyi olacaktım ben diyor. Senin tam 40 gün diyor, bana bu hastalığı çektirdin. Rızırabı çektirdin sen bana diyor. Ben Allah'a senden daha hoş oldum başlarda böyle diyor. Şimdi kocası gülüyor. Hanım diyor, sen bana dua dediğin zaman diyor, düşündüm diyor, ben diyor şüpheli bir hurma yemiştim. Bak muhtemelen. Ben diyor şüpheli bir hurma yemiştim ben diyor. Hurma alırken diyor, oğlum ölçeyim hurma. Bir hurma yere düştü diyor. O hurmayı benim ölçemden düştü zanil aldırmayı ben diyor anda ağzıma attım yedim hurmayı böyle diyor. Sonra da aklıma geldi ki diyor, acaba o hurma benim ölçemde hurma mıydı? Satıcı hurması mıydı? Satıcı da bulamadım diyor. Helalaşayım diyor. İçime diyor şüpheli bir hurma vardı diyor. O içindeyken diyor duam kabul olmazdı. Onun için dua etmedim muhtemelen. Şimdi bunun için günümüzde muhteremler tabi dualarımız kabul olmuyor diyoruz. Elimizden tabi geldiği kadar helal lokma yemeye çalışalım. Helal lokma yemeye çalışalım. Bunun için ne gerekiyor? Önce kazancın helal olması gerekiyor. Yani kazanç yollarının helal olması gerekiyor. Kazancımıza faiz girmemesi gerekiyor. Bir de yenen gıdaların da helal olması gerekiyor derler. Ne kadar para kazanan insanın helal olsa, alın teri bir söz vardır böyle. Yani kul hakkıyla kazancı helal kazansa bile ama aldığı mal, yiyecek maddeleri onlarda bir şüphe varsa. Mesela hayvanlarda muhteremler, özellikle tavuk eti muhteremler. Tavuk eti mesela. Ya makine kesiyor tavuğu böyle. Kim kesecek hayvanı? İnsan kesecek. Hangi insan? Müslüman olacak. Müslüman olacak. Müşrik putperest olmayacak. Müslüman olacak. Sonra ne yapacak? Besmele çekecek. Hiç olmazsa Bismillah böyle. Yani Bismillah. Demesi gerekiyor böyle. Allah'a böyle diyemezse öyle kişi böylece. Bu demesi gerekiyor. Makineyi kesiyor. Tavuk kesiyor. Tabi insan kesmiyor. Bu et ne oluyor? Tavuk eti ne oluyor? Murdar oluyor muhtemelen böyle. Leş gibi oluyor muhtemelen. İslam'a göre, İslam hukukuna göre bu haram oluyor bu şekilde böylece. Yani bu ne gibi muhteremler? Gıdalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor gıdalarımıza böyle. Nereden geliyor, nasıl geliyor gıdalar bunları? Araştırmamız gerekiyor bunları. Efendim işte ne yapayım, mecburuz. Nerede bulalım? Aklım o anda benim sahabelere geliyor muhterem. Bu dediğimiz zaman bunu aklıma sahabelere geliyor. Mekke döneminde tam 3 yıl Müslümanlara abluka kondu Müslümanlara. Mekke mükerremede. Hiç kimse Müslümandan mal almadı, ona mal satmadı bak muhtemelen böyle. İlk ablukayı koyan Müslümanlara Ebu Cehil tayfasıdır muhtemelen. Oradan başlıyor böylece. Tam 3 yıl Müslümanın parası var. Çoğu kişi de aç. Ekmek diye ağlıyorlar. Çarşıya gidiyor. Parasını da buğday alamıyor, vermiyorlar kendilerine. Malını satamıyor böylece. Neydi bunlar? Ot topladılar. Ağaç kabuğunu kemirdiler. Artık işte böyle yabani meyveler, şunlar, bunlar artık bazen tabii binde bir av bulabilse bunu yediler bunlar. 3 yıl yine dinden dönmeden muhtemelen, harama sapmadan böyle, taviz vermeden, gidip atmadan İslam'ı yaşadılar muhtemelen. Tabi Rabbim açlık kaplarına sokmadılar. Yani bir de onlar düşünelim muhtemelen. Yani şimdi şu anda helal, tabi yine her zaman helal böyle şey. Ne yapalım? Şu haramdan kaçınalım, helala gidelim. Değil mi? Öncelikle ne gerekiyor? Helal lokma gerekiyor. Bir de şimdi ezanın kabul olduğu vakitlere gelelim. Hangi vakit daha çok kabul olur? Edduavü la yüreddü beynir ezanı ve ikameti. Hadis-i şerif Ebu Davud Tirmizi Nesai'de hakimde. Yani kuvvet hadis-i şerif bakalım. Eddua dua. Resulullah buyuruyor. La yüreddü. O dua geri çevirmez yine kabul olunur. Beynir ezanı ikameti. Ezan ile kamet arasındaki vakitte de duaların kabul olduğu zaman muhteremler. Yani bir kimse ezanın okunduğu bir camide olabilse, yani insan okuduğu ezanı, bir camide bir hoca, müezzin, o camide bir insan ezanı okuyorsa, kişi orada bulunursa, ya da ezanı duyan kişi, çevredeki duyan kişiler bunlar, demek ki ezan kamet arasında duaların kabul olduğu bir zamandır. Kişi an dua etti mi, tabi kısa da olsun, öz olsun, dua eder mesela. Kişi mesela bir camiye girdi, o camide ezan okundu ama. Yani hoca çıktı, okudu ezan o camide. Kişi ne yapar o anda? Kalbinden mesela Allah yalvarır. Borcum var, borcu için. Derdim var, derdi için. Sağlık sorunum var, onun için. Erdemek bir istiyor, onun için. Dualık teyemler. Demek ki bu imkanları da kaçırma gerekiyor. Ezan, kahmet arası ama ezan okunan bir camide. Ezan okunacağında okunacak. Yine hadisi okuyorum inşallah. Hadis Tirmizi'den. Kıyle Resulullah. Peygamberimize soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyü duayı esmeu. Dualar ne zaman daha çok kabul olunur? Bu da ayrı vakit şimdi bu. Kâle aleyhissalâtu vesselâm Peygamber'e cevap verdi. Cevfel leylil ahri. Bakınız. Cevfel leylil ahri gecenin sonunda. Yani seher vaktinden doğru. Nedir seher vakti? İmsak vaktinde seher vakti bitiyor. Gece bitiyor muhtemelen böyle. Yani takvime bakılır. Tabii her zaman bu değişiyor bu. Demek ki imsak vakti seher vaktinin sonu gecenin sonudur. İmsaktan önce Kişi kalkabilirse, Allah'a dua ederse bu da nedir? Duanın kabul olduğu bir değerli bir zamandır. Daha ve dübre salavatin mektubati. Bir de farz namazdan sonra, namazdan sonra da dua etmek, bu da duaların kabul olduğu bir zaman. Şimdi biz zannediyoruz ki bizler namaz sonra dua etmesek namaz kabul olmuş zannediyoruz. Hayır bak değil muhteremler. Değil. Namaz namazdır. Bir insan namazını gereği gibi şal yuvarlı namazını kıldı mı namaz tamamdır bu şekilde. Dua nedir? Dua namazın hürmetine o anda kabul olduğu için onun için dua ediliyor burada. Demek ki elhamdülillah bu imkan da elimizde var. Ne yapalım? Her zaman inşallah beş vakit namazdan sonra da namazdan sonra dua edelim ama ta aması da muhtemelenler. Aması gerek, gecikmiş aması gecik. Dişçin o gecik muhtemelen. Yani nasıl dua etmemiz gerekiyor. Öyle tabi dilli oldu mu, öyle gevşek oldu mu, eşli eşli oldu mu, tabi olur mu? Ama muhtemelen. Yani Allah huzurunda ya al bunu edepsizlik ol yani yaptın muhtemelen. Kendim söyleyeyim ben. Demek ki namazdan sonrayı da duanın kabul olduğu bir zamandır namazdan sonra da bunu işleyen değil mi? Çalışalım inşallah. Bir de hatim, Kur'an, hatmeli zamanlar. Hadis-i şerif delimiden bu Aleyhisselam Hazretleri İza hatemel abdül Kur'ane. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman, hatim bittiği zaman. Salli aleyhi inde hatmihi, o kişiye hatmi bittiği anda dua ediyor. Sittune elfe melekin, 60 bin melek o kişiye anda dua ediyor. Yani bu da çok ama değerli bir zaman. Kur'an'ın hatminin bittiği an, o anda ama. O anda. Kur'an-ı Kerim kişi okuyor. İster tek olsun, ister cemaat olsun, nasıl olsun. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in Vennah suresi bitti. Kur'an-ı Kerim hat bittiği anda, o anda bakınız 60 bin melek Kur'an'ı okuyana, dinleyenlere dua ediyorlar. Yine Hadis-i Şerif Menavi'den Gülalşem Hazretleri İnde külle hatmetin davetün müstecabetün. Bak şu müjdeye bak muhteremler. Buyuruyor Peygamber Efendimiz'in İnde külle hatmetin her hatim bitişinde davetün müstecabetün. O kişinin dua hakkı var. Hem de nasıl dua hakkı var? Müstecab dua hakkı var böyle. Yani dua kabul olacak böyle şey. Demek ki bir de Kur'an-ı Kerim hatim edildiği bir zamanlar daha bilen kişi kendi okur. Bilmeyen ne yapar icabında toplanır 5-10 kişi mesela. Devamlı okurlar. Kur'an-ı Kerim'in bittiği anda o anda böyle hatim. Biz Türkiye'de muhteremler bu hatim meselesinde çok böyle bir çarpı bir düşünün var bizim böylece. Ne oluyor yapanların çoğu? Kur'an-ı Kerim okuyor sonuna kadar hatim duasını bırakıyor. Kim yapacak bunu? İşte falan camide hatim duası yaptıracak. Geçti, kaçırdı bunu. Tren kaçtı. Ya. Nedir hatim duası? Aslında hatimde özel duası yok bu muhtemelen bakın böyle. Yalnız tabi Türkiye'de basılan Kur'an'ların sonunda bir hatim duası, bir dua var. Bu da Türkiye'de basılan Kur'an'larda. Aslında Kur'an diyor böyle bir şey böyle. Nedir buradaki dua? Kalbine işte Allah'tan mübarek insanı böyle. Neyse işte bu şekilde böylece. Yine bizim bir yanlış bir düşüncemiz var Türkiye'de. Kur'an mutlaka birisine ruhuna bağışlanacak. Bu da yanlıktır. Nedir Kur'an okumak? İbadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, bir selam vermek, hasta ziyareti, yoldan bir taş alıp kenara koymak, ibadettir bunlar. Kur'an okumak bu da ibadettir. Kur'an okundu mu, her harfine bunun sevabı yazılıyor. Yani kişiyi Kur'an-ı Kerim hatmi bitirir diye, dua etmesi olmaz mı? Olur. Kur'an, Kur'an'dır bu şekilde böyle. Neyi burada dua edecek burada? O anda bir hak onu Allah tanınmış. O anda duası kabul olacak. Kur'an hürmetine. Dua edecek burada. Ama mutlaka ölüye bağışlamak böyle bir şart boşu yok ama hatim muhtemelen. Dilerse bağışlar. Her sevabı bağışlar. Mesela bir fakire çıkardığı 1 lira para verdi. Niyet eder verirken, ya Rabbi bunun sevabını annem buna bağışladım der mesela. İste demez misin böyle. Yalnız tabi farzlar bağışlanmaz. Bunun dışında nafile bağış, hepsi bağışlanabilir bu şekilde. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah, duada kabul ilgili. Hadis-i şerifte Ebu Davud, Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'de. Selahatü davatin müstecabatün. Üç dua vardır ki bu üç Allah katında kabul olunur. La şekke fiinde, bunda şek, kuşku yok bunda. Hadis-i şerif. La şekke fiinde. Peygamber buyuruyor. Bunda şek, kuşku yoktur. Üç dua vardır. Üç dua mutlaka kabul olunur. Üç dua. Neyim bakalım bunlar? Davetül validi ala veledihi. Bir babanın oğluna, kızın yaptığı dua. Evladın yaptığı dua. Babanın. Bu da şehrin, şöyle diyor şehrinde. Ümüslü cemiyül usul. Buna anne dahil, dede dahil, büyük anne dahil böyle şey. Demek ki gerek baba, gerek anne, gerek dede, babaannen, anneler. Bunların yaptığı dua denildi evlatlarına, Allah katına, bu da kabul oluyor muhteremler. Neden? Bunlar samimi olduğu için. Samimi olduğu için böylece. Mesela kimin çocuğu hasta olur da, işte filan okutacağım der, gideceğim böyle der. Mübarek insan, anne, baba, okusana sen kendini böyle. İşte o gittiğin kişi, onun canını okuyabilir mi anda ya? Okuyamaz ki. Bir ana yürüyordu. Baba yürüyemez de bu şekilde böylece. Demek ki bir babanın, annenin evladına yaptığı, torunu yaptığı duada Allah katında kabul oluyor. Hadiste geliyor, onu da açıklayayım muhteremler. Allah Teala duamı kabul etmeyelim demeyelim muhteremler bak. Dua üstüne uygun, ihlaslı, samimi oldu mu o dua mutlaka kabul olunur. Uş bak kesin muhtemelen olunur. Mevlam buyuruyor, ensici bir lekü Mevla buyuruyor. Ama olmadı, biz öyle görür muhtemelenler. Biz öyle görür muhtemelenler. Allah Teala istediğimizden daha başka bir şey verir ama muhtemelenler. Bu var böylece. Şimdi mesela bir çocuk, ufak çocuk, bir şey ister eder. Ne ister mesela? İşte bir zararlı bir şey ister. Mesela bir ilaç kutusu, hap kutusu vardır böyle, bir şey vardır. Bunun gibi işte kesici bir alet bir şey vardır. Çocuk illa onu ister. Allah onu bana ver der. İlla onu isteyeyim, onu isteyeyim der böyle. Yavrum bu zararlıdır, bu senin için anlamaz tabii. İstiyor bunu. Bu defa ne yapıyor bunun annesi ve babası? Bakın çocuk susmuyor. Ben sana ona çikolata vereyim. Ben sana şunu vereyim der. Bak. Burada çocuğun ağlaması yalvarma dua anlamına geliyor böyle. Ne istiyor çocuk? Çocuk tabi bilmediği için çocuk zararlı bir şey istiyor. Zararlı bir şey istiyor. Annesi babası onun duasını kabul ettiler. Vermek istiyorlar ama onu versene çocuğa zararlı bu. Böyle ne yapıyorlar? Onun yerine ona faydalı şiir yapıyorlar. Yani bunun gibi muhteremler. Mesela evlenmede böyle bir kıssa var ama o konuyu anlatmak geniş muhteremler. Birisi bir gencin biri, bir kıza çok fena aşık olmuş, yakalanmış böyle. Yani artık kara siyada derler. Ki kalp yanınca kan böyle kararır, bütün bedene karalık, kara sarılık gelir böylece. Bir gencin biri, bir kıza böyle kara sevda, aşırı aşık olmuş. Hep dua ediyor kıza evlenmesi için. Hep dua ediyor, dua ediyor. Tabii olmuyor ama. Olmuyor tabii. Tabi zamanla başkasıyla evleniyor bu. Aradan 15 sene geçiyor, sonradan duasının niye kalmadığını anlıyor bak efendim. Meğer kızın ömrü az mı yoktu efendim? O kız başta evlenmiş, o zavallı kızcağız. Ondan iki çocuğu olmuş, iki yavrusunu bırakmış, mezara gitmiş kızcağız bu şekilde böyle. O zaman secdeye kapınıyor bak efendim. Bu kısa uzun ama kısa öz yapıyorum. Bu genç bu durumu görünce secdeye kapılıyor. Allah'ım diyor. Ben cahilmişim onu istemiştim senden. Ama sen bana bunu hayırlısını vermeyecekmişsin abi. Demek ki muhteremler böyle evlenmek de olsun, ne olsa olsun Allah'tan ne isteyelim? Hayırlısını, hayırlısını. Peygamberimizin en çok okuduğu dua hangisidir? Rabbena atina duası muhteremler. Rabbena atina fid dünya hasene, bak hasene. Rabbim dünyada her şeyin bize en güzelini, hayırlısını da bak. Her şeyin hayırlısını böyle. Malın, onun hayırlısı. Evladın hayırlısı. Eşin hayırlısı. İşin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı demek gerek Mevlamız'da. Şimdi konuşuyor Hadis-i Şerif'te. Üç dua vardır. Bunlar kabul olunur. La şekke fiine, bunda kuş yoktur. Birincisi, ana babanın yaptığı dua evlatlarına. İkincisi, ve davetül misafiri, bir de misafirin duası var muhteremler. Bir eve bir misafir gelse, misafir de o evden hoşnut olsa, razı olsa, iyi kendi davranılırsa, o misafir de içinden gelerek onlara dua ederse, şimdi bazı der mesela, bana şu dua et, böyle olmaz mı muhteremler? Dua pat olmaz bir şey böyle, içten gelecek. İşten gelecek bence. O misafir de ev sahibinden razı olarak, hoşnut olarak böyle içten gelerek dua ederse, Mevla bunu da geri çekermiyor böyle. Misafirin duası da kabul oluyor böyle. Üçüncüsü, ve davetin mazlumu, bir de mazlumun duası da kabul oluyor. Mazlum, haksızı uğrayan kişi. Kişi zulme uğramış, haksızı uğramış kişi böylece. Uğramış, bu kişinin yaptığı dua Allah bunu kabul ediyor. Tabii çok daha var da birkaç daha ilave edeyim inşallah. Biri de davet-i saimi, hatta yuhtire. Bir kimse oruçluyken iftarı açıncaya kadar duası da kabul oluyor oruçlu kişinin de. Bilhassa iftar vakti. İftar vakti böylece. En Allah'ın sevdiği hal ve iftar vakti oruçluyken. Bir de yağmur yağarken yenzilin matoru, hatta yeşküne bakınız. Yenzilin matoru, hatta yeşküne, yağmur yağarken yağmur ta artık dininceye kadar o anda duanın kabul olduğu zamandır. Nedir yağmur? Rahmet. Hatta bazıları ne derler? Rahmet yağıyor derler. Rahmet yağıyor derler. Gerçekten rahmettir yağmur. Rızık oradan geliyor. Gökten geliyor. Gökten rızık geliyor bence. Demek ki ne zaman yağmur güzel yağarsa böyle. Aşırı değil böylece. Ne zaman yağmur böyle güzelce yağarsa o zaman dualar kabul oluyor böyle. Hatta bir kimse Mekke mükerremede bulunsa eğer o anda bir de orada Mekke mükerremede yağmur yağdığı anı yakalarsa o anda hemen tavafa girmeli muhtemelen. Tavafa böyle. Yağmur erken tavaf etme hesabı çok büyük. Ve onun duada kabul oluyor yağmur erken muhtemelen. Yani hiçbir olay öyle başka diyor muhtemelen böyle. Bir de cuma günü içerisinde bir icabet saati var. Cuma günü içerisinde. Bu gerçekten gizli vaktan bilinmiyor bunun böylece. Hadis-i şerif hakkında çok var. Cuma günü içerisinde bir de icabet saati. Ne icabet? Duaların kabul olduğu saat vardır. Yani buradaki saat bir an, zaman demek anlamına geliyor böyle. Bu ne zaman olduğu kesin bilmiyor. Yalnız bir hadis-i şerif buldum, Müslim'de hadis-i şerif buldum. Onda Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hiye, o icabet saat cuma günü. Mâ beyne en yecise imamı ile en tukdas salatü. İmam cuma minbere çıktıktan sonra çık oturum oraya. Cuma kılınıp bitinceye kadar farz ama. Orada icabet saatinin en özü orada. Demek ki cuma günü imam efendiler çıktım minbere. Çıktım tabi ezan okuyun tabağında. Oradan bu başlıyor bu. Cuma farzı bitinceye kadar o anda efendim. Bu nedir? İcabet saatinin Peygamberimizin buyurduğu bu hadis-i şerife göre İcabet saatinin en değerli anı muhtemelen. Anı diyor böylece. Ne yapma gerekiyor anda? Tabi o anda dille olmaz imam hutbedeyken kalben. Kalben muhteremler. Tabi herkesin derdi vardır. Herkesin vardır orada. Dersiz insan yoktur. Bir Allah mı? Mevlamız diyor böylece. Herkesin bir derdi vardır. Herkes kendi derdini bilir. O anda kalben dua etme gerekiyor. İcabet saatidir. Biliyorsunuz Sultan Alparslan vardır. Malazgirt Savaşı'nın zaferini kazanan, Allah'ın da razı olsun muhteremler ki, Anadolu'yu, Balkanları İslam'a açan zaferi. Bu Alparslan Sultan Hazretleri de bu adı şerife bildiği için bu açık İslam'dan şöyle yapıyor. Malazgirt Savaşı'na tam cuma vakti başladı muhteremler. Bütün camilere haber gönderiyor. Hutbedeyken diyor, hocalar dua etsin diyor, cemaat dua etsin diyor. Ordunun zaferi için böyle. Kendi tabii Romalılarla, Bizanslarla savaşacak, harp meydanı kendisi de. Tam cumhuriyet okuduktan sonra atın aşağı iniyor, secdeye kapanıyor, secde Allah dua ediyor, secde Allah diyor. O da nedir? Duanın kabul olduğu en güzel bir yerde secde halinde. Özel bir secde yapılır. Secdeye kapanıp da, o da secdeye kapandı. Rabbim bana zafer ver. Rabbim senin izin yemek için çalışıyorum etti. Elhamdülillah muhteremler zaferi kazandı orada böylece. Bir de bunun yanında muhteremler ömreye giden kişi, hacca giden kişi de Kabe'yi ilk gördüğü anda duvarın kabul zamanında böylece. İlk gördüğü anda böyle. Kişi ihramlı tabii. Beytullah'a giriyor. Etrafı duvar çevridir. Dışarıdan görülmez böyle. Kapıdan içeri girdiği anda ortada merkezi Beytullah Kabe'yi görmüş böyle. O anda hemen durma gerekiyor orada. Kabe'yi gördüğü anda Kabe'ye bakarak anlar. Bakarak anda el aç kalıyor böyle. Dua etmiyor. Ne derdin varsa. Hastalığın var, şekerin var, tansiyonun var, eşinden, işinden, ahlakından, komşundan ne varsa altı istemekte hemen. Neden? Allah hepsi yerine getirmeye getirebilir yani. Biz yeter Allah'a bir de hastaların duası muhtemelen bakınız. Hastan, hangi hastanın duası? Haline razı olan sabırlı hastanın da duası da kabul oluyor. Hasta haline razı. Rabbim beni görüyor, biliyor. O bana bunu layık görmüş diye halinden razı sabrediyor hasta. O hastanın da dua Allah katında kabul oluyor muhtemelen. Bir de bunun dışında tabii başta Kadir Gecesi olmak üzere mübarek geceler ki Peygamberimizin mübarek doğum gecesi geliyor yakın inşallah, bir iki gün sonra inşallah filan. Arafat, Müzdelife hep bu duaların kabul olduğu yerler, mahalleler bunlar. Bir de bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine onun haberi olmadan dua etmesi. Hadis-i şerif Sahih Müslim'de hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men de'a li'ahihi bi zahril gaybi. Bir kimse bir Müslüman din kardeşine tabi akrabası olsun, komşusu olsun, arkadaşı olsun, kim olsa olsun böyle tanımadı olsun. Mesela Filistin'deki Müslüman kardeşine örnek mesela onun haberi yok tabi kişi dua ederse tabi canan dua ederse bakın ne olur muhteremler. Kişi dua ediyor. Ya Rabbi ne olur mesela biliyor ki bir arkadaşı, Müslüman bir kişi hasta, ızdırapta, işi bozuk, derdi var mesela, bir şeylere var, biliyor bunları. Gönlüne geldi, işi böyle coştu. Allah'ım sen ettikten sonra dua ediyor. Ya Rabbim ona sen şifa ver, işte şunu şöyle dua ediyor birisine. Ne oluyor? Kâlele melekül mübekkelü bihi. Her insanında görevli melekler var şimdi. Diyor ki görevli melek bu kişiye şimdi amin. Bu dua ediyor ya. Melek nasıl amin diyor. Veleke bir mislin. Aynen bunun bir mislini Allah sana da versin diyor muhtemelen. Yani kul kime dua ediyorsa Allah bundan çok razı oluyor muhtemelen. Allah'ın kulu muhtemelen. Allah'ın razı oluyor. O anda kişindeki görevli melek bunun karşısında bunun duasını amin diyor. duası amin, amin diyor. Ebu'na dua ediyor melek. Allah-u Teala sana da yaptığın duanın bir katı mislini sana versin. Ne istiyorsun? Dua derken şöyle etme gerekiyor bizim muhteremde. Hadis-i Şerif Tirmizi Hakim'de Üdullâhe Allah'a dua ediniz. Peygamber buyuruyorsun buyuruyor. Allah'a dua ediniz. Ve entüm mûkînûne bir icabeti. Allah duamı kabul eder diye böyle. Yani kendinizi Mevla'ya vererek Allah'a görür gibi olarak huzura geçerek bu inançla dua ediniz. Peygamber böyle. Yani dua ederken demek ki böyle yalvarırken Allah duamı kabul eder diye böyle bu inançla ediniz. Ve alemû Peygamber şunu biliniz ki ennallâhu teâlâ lâ yestecîbu duâmen kalbühü gâfilûn. Bir kimsenin kalbi anda gaflette ise Allah o duaya kabul etmez. Bunu da bilin, buyur Peygamber. Yani kalp o anda hazır olacak, hızlı olacak böyle işte. Duada böyle işte. Yani candan beri isteyerek, yalvararak kul meal olsuna gidecek orada böyle. Bir de biliyorsunuz beddua diye bir şey var. Beddua. Beddua. Nedir bu muhteremler? Bed Farsça kelime kötü anlamına gelir. Çirkin kötü anlamına gelir. Bed. Farsça'da yakışı iyi anlamına geliyor. Bed kötü anlamına geliyor. Beddua yani kötü dua anlamına geliyor. Buyuruyor Hanes Peygamber Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de La ted'u ala enfüsüküm kendinize beddua etmeyin. Kendinize beddua etmeyiniz. Peygamber buyuruyor kendinize. İşte kar olayım işte, gözüm kar olsun, şöyle olayım, böyle olayım da işte. Demek ki muhtemelen bak. Peygamber buyuruyor yasaklıyor. Kendi kendinize kötü dua etmeyiniz. Ve la tedu ala evladüküm. Evlatlarınıza da beddua etmeyiniz. Etmeyiniz böylece. Ve la tedu ala envalüküm. Malınıza da beddua etmeyin malınıza da. Arabana, el eşyana beddua etmeyiniz. Neden şimdi? La tuvafiku minallahi saaten yüsel fiha feyestecibe lekum. Olabilir ki Peygamber buyuruyor. Duanın kabul olduğu bir ana gelir. Allah'ın duayı kabul eder. Eder. Sonra ne olur? Tabii kişi kendine pişman olur muhteremler. Özellikle hanımlarımız muhteremler çocuğuna kızı zamanlar hemen beddua ederler. Hepsi tabi değil tabi. Bir kısmı yaparlar. Ne derdi mesela? İşte kızım buraya gel, oğlum şunu yap. Vay işte hele Allah belanı versin. İşte gözün kör olsun, şu olsun, bu olsun. Beddua işte böyle. Beddua bu. Sonra beddua muhteremler diğer duadan daha ihlaslı oluyor bak muhteremler. Tamam böyle şey. Çünkü o anda kadın tabi erkek olabilir mesela. Kişi ona kızmıştır böyle. Kızmıştır artık muazzam kızmış, can sıkılmıştır. İşte şunu yap, yapmıyor, bunu yapmıyor. Allah belanı versin, Allah kahretsin seni. İşte gözün kör olsun, ayağın kırılsın. Samimi dua mı böyle? Eğer icabet saatine rast gelir de o dua kabul oldu mu, hemen onda olmaz. 3 gün sonra olur, 5 gün sonra, 1 sene sonra olur. Ama mutlaka olur muhtemelen. Bakar ki kadın, eyvah, çocuğun gözüne bir şey kalmış, çocuğun gözü kör oldu. Ya. Ayağı kırıldı, şöyle böyle oldu. Bunun için dikkat etme gerekiyor muhteremler. Demek ki beddua etmeme gerekiyor. İnsan kendisine de, malına da, malına da. Mesela arabasına kız, araba çalışmıyor yolda. Ay Allah belanı versin. Ama muhtemelen böyle. Peygamber yasaklıyor. Bela ted'u, yasaklıyor efendim, etmeyin diyor. Bir de bir insan birinden zulüm görmüş. Yani bir insana biri haksızlık etmiş, zulüm görmüş, kişi mazlum. Bu kişi bedduası ne olur o zalime? Hadis-i Şerif Tirmizi'de, bak muhteremler, Hürri Aleyhisselam Hazretleri, men de'a ala men zalemmehu. Bir kimse kendine zulmedene beddua ederse. Fakat istensara o kişiye yardım etmiş oluyor. Neden muhteremler? Ona beddua ettiği şey ne oluyor? O kişinin, bu kişinin hakkına girmiş oluyor bu sefer muhteremler. Yani beddua etme hakkı yok kimse muhterem bu şey böyle. Ama ben de böyle yaptı. Tamam yapmışsa Allah Teala bunu görüyor biliyor mu? Biliyor muhteremler. Kul hakkı haktır. Akış maaş alacak böyle. Hele bazen şöyle oluyor bir de. Mesela bir insan haksız oramış. Örnek olarak yani öyle aklıma geldi şu an pek iyiydi belki de ama gene kayına aklıma öyle geldi şu an muhtemelen böylece. Kimse gücemesin inşallah. Şimdi mesela bir gelin, bir kayına gelinden bir oğlundan böylece. Olabilir ya, haksız görmüş olabilir. Tabi kendi görüşüne göre ama da böyle. Belki öyle değil mesela. O kişi kendi görüşüne göre işte haksızı görmüş. Bu kişi ne yapar? Hep onu konuşur ama. İşte kaynanam bana böyle yaptı, görümcem bana böyle yaptı, işte şu filan bana böyle yaptı, böyle yaptı, böyle böyle. Nedir bu? Bu da oluyor gıybet. Gıybet oldu. Şimdi ne oluyor? Doğru haklı olsun kişi böyle. Kişi haklı. Zulme uğramış. Haksız uğramış. Ama bu ne yapıyor şimdi? Onun aleyhine gıybetini yapıyor ya. Yapıyor. Gıybet daha büyük günah basıyorlar. Ne olacak şimdi böylece? Bunun yaptığı gıybetlerin toplanacak, günah toplanacak. Onun haksız toplanacak. Bu defa bu ne olacak? Haksız uğradığı halde mahşerde bu borçlu olacak bu. Bunun için demek ki bir insan haksız da orasa ne gerekiyor? Böyle arkasından beddua gibi gene yapmama gerekiyor muhteremler. Yalnız tabi İslam düşmanlarına Peygamberimiz beddua etti muhteremler. Onlara izin var. Bir de inşallah aziz cemaatimiz Yunus Aleyhisselam duasını inşallah bu konuyu bitirelim inşallah bugün. Yunus Aleyhisselam yaptığı dua Kur'an-ı Kerim ile ayet-i kerime ile sabit bir dua. Hadis-i Şerif Tirmizi'de, Nesai'de, Hakim'de bir küçük kitap da var Hadis-i Şerif yani ben. Çok sayı Hadis-i Şerif, okuyacağım Hadis-i Şerif. Davet-i Zinnuni. Zinnun'un daveti. Nun burada balık anlamına geliyor. Balık sahibi olan kişinin, Yunus Aleyhisselam yani duası. İzde'a biha höfibatnil huti. O Yunus Hazretleri balığın karnındayken şu duayı okudu. Tabi bunu çoğunu biliyorsunuz bunu da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnındayken şunu okudu. Niye okudu? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin okudu. Şimdi gelelim Peygamberimiz alışır devamına. Dua bu kadar. Lem yedü biha recülün müslümün. Bir Müslüman kişi bu duayı okursa fi şeyin kattı. Ne olsa olsun. Dedi ne olsa olsun böyle. Okursa illa tecabe Allahu lehü Allah'ın duası mutlaka kabul buyurur buyurur muhtemelen bakın. Bir perin duası oldu böyle. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Mevlam buyuruyor. Venada fil zulümati. Hazreti Yunus Aleyhisselam venada nida etti, yalvardı. Fil zulümati zulümat, zulmetin çoğulu. Yani aşağı üç olmuş oluyor Arapçada çoğu. Biri gece yarısıydı. Gecenin karanlığı zulmeti. İkincisi hava fırtınalıydı. Üçüncüsü de balın karnında. Kalın karnında ekmeklerden. Bunu okudu. Tekrar okuyayım inşallah. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Mevlam biliyor. Festecebna lehü ve neceyna minel gambi. Ayet-i kerimeye buyuruyor. Festecebna lehü onu kabul ettik. Ve neceyna minel gambi onu o gamdan kurtardık böyle. Ve kezalike bunun gibi onu kurtaran gibi nüncil müminin mümini kurtarırız Mevlam buyuruyor. Yani bir insan darda, sıkıntıda, bunalımda hangi kaşı olursa olsun. Yani bu dua genel anlamda bir dua mı? Bir insan darda, sıkıntıda, bunalımda her aç olursa olsun, böyle kişi bunu okuduğu zamanlar yani kesinlikle ayet-i kerime, hadis-i şerifin geriye bakınız, onu Rabbinin onu kurtarır. Kurtarır böyle işe. Peki bu duanın anlamı ne acaba? Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Musul'da peygamberdikini sonra da o zamanlar eski adı Nineva. Yani Musul'un yakınlarında. Nineva denen yerde orada. Kavmi imana gelmeyince Allah'tan izin gelmeden kendisine peygamberler boğazlarından böyle dersleri kesilsin yerini tek edemezler peygamberler. Sabır, sabah şart onlarda böyle. Tek bir tek peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah'ın izin gelmeden kavmine kızdı. Böyle. İmana bunda gelmezler diye. Hatta Mevlam biliyor mu? Bu diye ben. Yani gazaplı olarak böyle çıktı oradan kaçtı gitti. Deniz kıyısına geldi. Baktı bir gemi. Hem yük hem insan alan büyük gemiymiş. Yelkenin tarafından gemiler. Beni alır mısınız gemiye de? Baktı gel bakalım. Aldı bunu aldı kendisinden de. Gece yarısı oldu. Bir yağmur başladı ama denizde aşırı yağmur. Fırtına. Deniz başladı şakalanmaya. Gemi boyuna batmak üzere gemi sağa sola. Yelkenler parçalandı. Şimşekler çakıyor, yıldırımına düşüyor. Artık gemi battı, batacak. O zamanki gemicilerin inancına göre, onlara göre, eğer gemide kaçak bir köle varsa böyle olurmuş onlara göre. Atlar mı gemi kurtulurmuş onların inancına göre. Dediler ki gemi sahipleri, elemanları, içimizde de bir dediler kaçak köle var. Bunu bulalım, çıkaralım, atılmadı denize, biz kurtulalım dediler böyle. Kim bu acaba? Herkes birine baktılar, birisi de göremediler. Bunun üzerine kura çekmeye karar verdiler. Fesahem Mevlam buyuruyor. Kura çektiler. Kura Hazreti Yunus Aleyhisselam'a geldi kaçak köle diye efendice. Baklar şekline, hayaline baklar. Köleye daha benzemiyor. Dediler bunu saymayalım. İkinciye tekrar kura çekelim. Yine Yunus Aleyhisselam'a geldi. Bunu üçleyelim dediler. Yine ona gelince Yunus Aleyhisselam orada o zaman kendi dedi ki arkadaşlar dedi evet kaçak köle benim dedi. Allah emri olmadan Allah'tan kaçan köle benim beri dedi. Kendi denize atladı muhtemelen. Atladı. Hemen geminin kıyısına da bir Yunus balığı, ki adı oradan alıyor Yunus balığı. Yunus balığı biliyorsunuz muhtemelenler sütü olan balıktır bence. Yunus balığı doğurur yavrusunu ve memeli hayvandır süt verir kendisine. Çok azman bir Yunus balığı varmış orada. Hemen bunu yuttu. Daha bunu göndermiş oraya. Yani bir nevi deniz altı bir cezaevi oluyor muhtemelen. Yuttu onu. Yunus balığının bir özelliği de su altına fazla kalamam muhtemelen. Balinalar gibi aynı tür zaten geliyor, geliyorlar. Bunlar arada çıkıp bir hava akciğer solunum yaparlar bunlar tekrar bunlar efendice. Yunus balığı arada bir tabi soluk alıyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın karnına girdi. Geniş kalma. Girdi içerisine girdi. Tabi gecenin karanlığı, balığın içerisinde, dar mekanda kendisi. Şimdi tabi suçlu. Yani onlar razı, ölüme razı. Ama Allah'ım acaba bana gazap etti mi? Allah'tan korkuyor şimdi. İşte orada bu duaya başladı. Şimdi bunda, bu duada üç özellik, yani üç ayrı bir anlam bölüm var şimdi burada. Biri tevhid, biri tesbih, biri istiğfar. La ilahe illa ente tevhid. Ente sen anlamına geliyor. Muhatap zamiri. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Uluhiyet sahibi sensin ya Rabbi. Yani mülkü maliki sensin. Sübhaneke seni tesbih tenzih ederim ya Rabbi. Yani sana layık olmayan sıfattan seni tenzih ederim ya Rabbi. Yani her şeyi görürsün. Her şeyi biliyorsun. Her şey gücün yeter. Allah bir şeyin kadirsin. Ama sen böyleyken inni ben kuntu oldum minaz zalimin, ben nefsime zulmeden zalim oldum. Buna devam etti. Ve Mevlam onu bu duasıyla balığın karnından çıkardı. Ayet-i Kerime Mevlam buyuruyor, eğer Yunus Aleyhisselam bunu okumasaydı, orada ölecekti, onun mezarı orası olacaktı. Bakın tövbe. Delebise fi batnihi buyuruyor, onun kanında kalacaktı, ta kıyamete kadar orada kalacaktı, yani ölüp orada kalacaktı kendisi. Bunun için bu dua inşallah muhteremler, yani şu okuyalım bunu inşallah, ben şu okuyalım inşallah. Üç özelliği var. Bir tevhid. La ilahe illa ente. Bak. Bilhassa bu ente var ya, ente. Yani buna bir huzur gerekiyor böyle. Şimdi illallah'ta isim var böyle. La ilahe illallah. Allah'tan başka isim, başka ilah yok. Allah'tan başka. Burada işte isim yerine zamir geliyor. Muhatap zamiri ente. Sen. Ne demek bu? Yani bir huzur mu? Tabi peygamberdeki huzur bu böyle şey. Öyle huzura girip onda Yunus Aleyhisselam Hazretleri böyle Allah tam tabi görür gibi biliyor. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Uluya sahibi sensin ya Rabbi. Büyük ihtimalle sensin ya Rabbi böyle. Sübhaneke. Senin tesbihine ederim ya Rabbi. Yani haşa aciz değilsin ya Rabbi. Her şeyi görebilen sensin ya Rabbi. Sen böyleyken İnni kuntu minaz zalimin, ben günah işledim, hata ettim, nefsime zulmettim anlamına geliyor. Bunu en aşağı 7 sefer okuma gerekiyor. Yalnız tabii Mevla'ya yalvararak, yani böyle huzuru kalbiyle okuma gerekiyor. Biraz da günümüzde bir de bunu okurken inşallah adı cemaatimiz bizim dışımıza da, yani kişiliğimizin, okuyan kişinin kendisinin dışında da diğer Müslümanlar da bunu düşünelim bu konuda. Onlar da ortak ederim bunu okurken böylece. Niyeti böyle yapmaya yapalım. Ya Rabbi, dünya ne kadar Müslümanlar varsa şu anda, değil mi? Ne kadar baskı altında olanlar var, zulümde olanlar var, İsrail'in, Amerika'nın elinde esir olan Müslüman kardeşlerimiz var muhteremler, işgal altında ezilenler var. Ne çiğnenen Müslümanlar var, aşağılanan Müslümanlar var muhtemelen kardeşim. Bunu okurken böyle, onları da ortak ederim onlara da inşallah böylece. O zaman ne oluyor değil mi? Melek bize dua ediyor. Melek'e bir misin diyor. Ediyor böylece. Allah onu kabul etsin inşallah. Dilek Tanrı Fatiha.